उत्तीरम हो गया था वसे की थी कशेर मुटच काश्मीर बन जाएगा कश्मीरी कस धातु सऊत रहे ईरन प्रत्यय मुडागम हो गया कश्मीरो देश है और काश्मीर भी हो जाएगा क्रिय उच्च क्री को ऊ हो गया रपर कुर प्रत्यय है क्या ईरन ईर ईर ऊ हो गया चाहिए रपर कुर ईरम बनी गया कुर ईरम ऐ तो नाम घसे है किच्च घसरा देने धातु है ईरन प्रत्यय कित कित होने से उपधालोप हो जाएगा गम हन जन खन खसाम घस के उपधालोप हो तो घ को हो जाएगा कर जैसे क आदेश प्रत्यय हो जाएगा क्ष ईर क्षीर बन गया क्षीरम घसे किच्च गंभीर गभीर गंभीर दो बनता उसे गम धातु से भ हो गया पक्ष में नुम हो गया ईरन प्रत्यय तो माँ को गम नहीं गम को भ ईरन प्रत्यय गभीर नुम होगा गंभीर बन गया विषा स विषा विहा ये दोनों अव्य है निपातन सो अंतकर्मणि धातु है वो हा के त्याग हा धातु है तो उसे वि पूर्वा भ्याम आ प्रत्यय सासी वसी घसी नाम च हाँ धातु है सासी वसी घसी नाम च तो सासी वसी हंसे हो जाएगा सत्व हाँ वे पूर्वक सो धातु से आ प्रत्यय तो विपूर्वाद विपूर्वाभ्याम आ प्रत्यय वि स्वंतकमणि सा हो जाए विषा बन गया अरे विहा बन गया विषा बुद्धि विहा स्वर्ग अव्यय इमे दोनों अव्यय पच एलिमच वहाँ तो केलिम उपसंख्यान बनता है पचेलिमा एलिमच हो गया पचेलिम बन गया वन्नी रव्य हो वन्नी और सूर्य शिंगो धुक लक कोलें वालन धूक लक वलें वालन धूक हो गया सीधु बन गया चतर प्रत्यय मध्यम धूक के आगे लक है ल लहन से शील स्वभाव आगे है क्वा वलन सी भूक लक हाँ वलें वाले होता वृद्धि हो गई यहीं अचुणती सी को सही वाला और वालन है सी को गुण हो गया से वालम बाहुलकाद वश्य पोपी वकार प हो जाए तो सही पाल सही पल बन से पाल बन जाएगा से वालम सही वालो नस्ति से पालो जल नीलिका जल में नील होता है सही बालक होते प्रसिद्ध है मृकणिभ्याम ऊ को कणऊ मृ से ऊ को हो गया गुण मरु को मृग और कणी से हो गया उकण अतोपदा वृद्धि कानू का बन गया काक कण निमिलन है कण निमिलन है हाँ कानू का बन गया वले रुक वला संवरण होगा ऊ का प्रत्यय होगा वल्लू का बन गया पक्षी उत्पल मूलम च कमल के मूल भी उल्लू का आदेश वल्ले संप्रसारणम ऊक प्रत्यय नहीं पातन संप्रसारण को उल्लू का उल्लू का बन गया उल्लू का इंद्र पेचक इंद्र भी है और पेचक भी है उल्लू को वावदू को ये इसमें आ गया बद धातु यंगंत से ऊक प्रत्यय हो जाएगा बद धातु यंग लुगंता तो का प्रत्यय बाबू का वक्ता अर्थ में पेचक उल्लू उल्लू तो मालूम है ना वही पेचक है उल्लू आओ आ आ, आ भल्लुक भल्लुक बनिया भला भला धातु है वो का प्रत्यय हो गया भालू का भल्लू का। आगे भल्लू का समेर बुक चकण सूत्र है शंबुक बन गया जल सुक्ति सली मंडी भ्यामूकन सल सल गत्यर्थ के उकरण प्रत्यय हो गया अतभुता वृद्धि सालुकम कंद विशेष अरे मंडी से उकरण हो गया मंडूक बन गया मेढ़ के नियो मी ही निय प्रापण से मी प्रत्यय गुण हो गया नेमी बन गया रथ चक्र नेमी होता है प्रदीप परिधि होता है नेमी अर्तेरुच एरी को ऊ हो गया उर ऊर ऊर और अगर मी ऊर मी तरंगे भूव कित भू से मी प्रत्यय कितोन से गुण नहीं भूमि बन गया अश्नोते रश्च अश्नते को रस अस का रस हो जाएगा मी प्रत्यय रश्मि बन गया किरण रज्जुच्च दलमी दल विषाण से मी प्रत्यय हो गया दलमीर इंद्रायुधम वी ज्या ज्वरिभ्यो नि वी से नि प्रत्यय गुण हो गया वेणी बाहुल कर्णत्व तो वेणी बन गया बाल केश विनाश वेणी। आगे ज्या से हो जाएगा नि ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी रानो श्रवंत्यांच नीचे ज्ञानी वय हानि से बनता ज्ञानी हानि अर्थ है और हाँ क्षति हानि है वृद्धावस्था। अच्छा हाँ ठीक है ज्या वयहान से बन गया हानो श्रवंती वृद्धावस्था ठीक है और ज्वर धातु से हो गया नी ज्वर त्वर से भी हमें बापा पुधा से उठ हो गया जूर्णी जूर्णी जूर्णी हो गया स्त्री रोग लिखा है क्या लिखा है जूर्णी इसमें तो स्त्री रोग लिखा है ज्वर है संताप से ज्वर ठीक है रोग है। श्री वृषिभ्यांग की थी नि प्रत्यक की तो वंशी गुण नहीं श्रीणी हो गया रिवनाना शेणत्म अंकुश है अब वृष सेचन है वृष सेचन से विष्णु बन गया क्षत्रिय मेष क्षत्रिय मेष मेष को क्या कहते हैं बेड बेड हाँ मेष हाँ वही बन गया विष्णु विद्या है विष्णु तो यादव है मेषे वृष्णि पाखंड चंड यो हो बहुत अर्थ है यादव मेष पाखंड चंड आगे हो गया अंगेर नालो पश्च अगि गत्यर्थ के हिदित नुम हो गया और न नी प्रत्यय हो गया नालोप हो गया तो अग्नि बन गया वही श्री यु वही श्री श्रु यु द्रु ग्लाहा त्वरिभ्यो नित वह प्रापण से नित प्रत्यय वन्नी हो गया वन्नी। अच्छा इसमें कीति का अनुभूति है क्या कीति का अनुभूति श्री विभ्याम कीति का अनुभूति नहीं तो गुण होना चाहिए श्री श्री से हो गया नी गुण श्रे। अच्छा वन्नी में पता नहीं क्या हाँ हाँ ठीक है ठीक है ये तो वह ठीक है ये कित नहीं है कितने आगे गुण हुआ वह प्रापण से गुण नहीं वह वह नहीं वह नहीं बन गया तो उपदा में एक नहीं श्री से हो गया नहीं गुण हो गया श्रेणी पंक्ति है श्रु से हो गया श्रोणी श्रोणी तो कटी प्रदेश होता है और यू से यू मिश्रण से हो गया योनि ध्रुगत्यर्थ के बन गया द्रोणी द्रोणी तो द्रोण मापने के लिए होता है द्रोणी दिया कृदिका रखने सेचन ही है द्रोणी सेचन करने के प्राप्त रहे द्रोण। आगे द्रोणी के बाद ग्लेहर्ष कैसे ग्लास हो गया ज्ञानी ज्ञानी प्रसिद्ध है भागते ऐसे हानि हो गया, हानि बन गया सरल से, हा और नहीं पते हानि, त्वर से हो गया जर त्वर से उठ हो जाएगा तूर्णी बाहुलोकाद म्लानी मिली हस्तक्षे से म्लानी बन जाएगा आदि चौपति म्ला हो गया। तूर्णी का था क्या दिया मान तूर्णी तूर्णी मान दिया तूर्णी मान अच्छा क्या दिया आगे अर्थ क्या दिया मन अमान इसमें तो मान क्या तूर्णी मान हाँ ऐसे हो जाएगा तूर्णी आगे हो गया घृणी प्रश्नी पासनी चूर्णी भूर्णी पंच निपातंते घृण धातु घृण ते निपाती घृण घृक चरण दीप्त से नी हो गया घृणी गुण अभाव गुणावा निपातन से घृणी हो गया नत्तोरी बना किरण हो गया पृष पृष स्पृश धातु संस्पर्श अर्थ से सकार का लोप हो गया गुणाभाव निपातन से बन गया पृष्णी पृष्ठते सलोप पृष्णी अल्प शरीर छोटा शरीर के लिए आगे पृष्ठ सेचन से वृद्धि कर दिया निपातन से पार्श्नी बन गया पादतलम अचर धातु से उपधा को ऊ कर दिया चूर बन गया शरीर उपधा उत्तम और दीर्घ होने के लिए हली चल गया चूर्णी हली चले क्या है चूर्णी शरीर उपधा है रस है ना चर गस्मा नि प्रत्यय रसायभ्याम तिणत्म उपधया उत्तम निपात्य थे हाँ उत्तम निपातन करना ठीक है तो चो से दीर्घ हो जाएगा हाँ सूत्र कैसे दिया है मूल में ये न मूल सूत्र तो नहीं लिखा है चरे रूपधा उत्तम मूल में उत्तर दिया अश्व उसी चोटा में उठ के उनादि सूत्र सूत्र नहीं दिया मतलब हर्ष नहीं दिया अच्छा सूत्र में तो नहीं मूल है हाँ चरे रूपधा उत्तम उसमें उनादि को समय क्या लिखा नहीं सूत्र में तो चूर्णी है क्या वो दीर्घ हाँ वो तो ठीक है उसमें गुटका में उसमें क्या है उत्तर दीर्घ कैसे कर रहे लिखा नहीं मैं चूर्णी में दीर्घ कैसे लिखा नहीं है दीर्घ क्या बोलते दीर्घ है गुटका में कहाँ कौन सा दीर्घ है ला ला अंगे हो गया ये तो नहीं चूर्णी सर हाँ ये तो उत्तर हस दिया ना चरे रूपधा उत्तम ये मूल है ना हाँ ये भी रस दिया है रस करके निप्रत्य रसायम नत्तम उपधा उत्तम निपाते थे इसमें तो उत्तर दे दिया और मूल में दे दिया उपधा उत्तम उत्तम हो जाना ठीक है उत्तर करके फिर दीर्घ करने के तो पता हो तो चूर हो जाएगा तो अगर नी हाँ तो हो किंतु जो दिया है उपथा उत्तम दिया है टीका में जैसे ही सूत्र पाठ होगा मूल में रेखा चल उपथा उत्तम उत्तम होना चाहिए समय समय ह्रस्व दिया है मूल में और कोई दूसरा पुस्तक तो नहीं वो भी अलग तीन प्रकार हो गया ना पुस्तक सो उनादि बेत ही नहीं नीचे दिया दीर्घ दिया है हाँ ठीक है वो तो कर दो उत्तम हाँ चूर्णी हो गया कर कपर्दक शतम और आगे भूर्णी डुभरी धारण पर सभी से नी हो गया ये भी क्या दिया विभत्र उत्तम हर्ष दिया उत्तम दीर्घ क्या है हाँ इसमें भी विभत्र उत्तम दिया डुभरी धारण से अस्मात् प्रत्यय धातुर अंत्य से उत्तम इसने क्या में दिया उत्तम मूल में कितु विभर्तर उत्तम दे दिया ह्रस्व दिया है हाँ इसको तो मैं पहले दीर्घ किया विभर्त रुत्वम दीर्घ किया गया विभर्त रुत्वम और वहाँ भी चाहिए चार रूप था उत्तम ठीक है आगे वृद्रिभ्या विन वृयवरण से विन हो गया वर वर भी बन जाएगा वृयवरण से विन गुण हो गया वर्वी वर्वी घस्मर काम है घस्मर भक्षक खाने वाला घस्मर भक्षक बहुत खाने वाला और द्रिय विदारण से द्रि आदर से कर दिया अभी दर्वी बन गया दर्वी है करची जी श्री स्त्री जागृभ्य क्वीन क्वीन की तो उनसे गुणा नहीं रेत धातु जीर बी यहाँ दीर्घ हो जाएगा दीर्घ हाँ रीत धातु होने का तो हलिच जीर बी बन गया पशु शीर भी बन जाएगा हिंस रहे स्त्री से होगा स्त्रीर बी सब में इस प्रकार रीत धातु हलिच स्त्री भी अध्वर्य है जागरी से बन गया जागरी भी नृप राजा है दिव द्वे दीर्घाभ्यासस्य दिव्य क्रीड़ा को दीर्घ द्वित करना दिव्य दिव्य दि दिव और दीर्घ से अभ्यास में दि दिव्य और प्रत्यय क्या है वी दि दिवि दि दिवि ही स्वर्ग मुख्य हो दिव धातु को द्वित करो अभ्यास से दीर्घ कर दो प्रत्यय वी कर दो दि दिवि बन गया क्री व्री घ्री स्वी छवि स्थवि की दिवि निपातन कर दिया कृवि क्री से भी प्रत्यय हो गया कृवि बन गया क्री डुकरी करणी घृषु सेचन से क्रीड़ा दो क्वीन क्वीन अंता की तो उनसे गुण नहीं कृवि बन गया तंतुवाय द्रव्यम और धृषु सेचन से बन गया धृष्वी वरा अच्छो छेदन से हो गया छास्थुर हर्षोत्तम च आधे चौपदेशी तो चा हो जाएगा हर्ष हो गया छवि बन जाएगा दीप्ति और स्था धातु से हर्ष हो जाएगा वी स्थवि स्थवि तंतुवाय बन गया आगे की दिव की दिव की पूर्व दिव दिव्य धातु की पूर्व वीर प्रत्यय किया और गुण लघुपद गुण भी नहीं हुआ लोपो व्यर बलि से धातु बकार से लोप कर दिया दिव्य धातु अगर क्वीन वी ए की दिव की शब्द अवयव अंत्य इकार से दीर्घ भी निपातन कर दिया की दिव क्या उसका अर्थ क्या की दिव का अर्थ क्या चास दिव्यते है कि पूर्वात की दिवस चास उसमें कितने कितने निपातन कर दिया कि पूर्व को क्वीन प्रत्यय क्या लघु पद गुण नहीं, लोप बेल से बहुलोप हो गया, अकी में अंत में दीर्घ भी कर दिया। चास पक्षी है किकी दी वही थे हमारा बाहुल का ह्रस्व दीर्घ और विनिमय किकी दी में दी को दीर्घ कर दिया किकी ह्रस्व रहा किकी दी व चासण किकी दी किकी दीवी किकी दीवी का तृतीयांत किकी दीवी ना किकी दीवी ना किकी दीव था क्रिया दीर्घ था इसमें वो दीर्घ ह्रस्व या दीर्घ हो गया किकी दीवी की तृतीयांत किकी दीवी ना पातेर डति ही डति डित समझा टीले पूजा पति बन जाएगा। सके रितिन सकली सक्तो से रितिन प्रत्यय रीति सकृति बन गया मल अमे रति ही अम गति आदि में अमे अति अमति बन गया काल वही वश्यर्तिभ्यश्चिति वह से अति प्रत्यय बहुत ही पवन हो गया वस निवास हो गया वसति गृह यामिनी रात्रि और रीत से हो गया चित्री को गुण हो गया अर्ति क्रोध हो गया अंचे को वा अंचे के चकार को हो जाएगा प्रत्यय अति अंकतिर विकल्प से क नहीं होगा तो अंचतिर अंकतिर अंचतिर बात वायु अर्थ है हंते रंग हच हंते रति सियाद अहंगा अहंग आदेश अहंग आदेश तो अहंगति बन गया हंति दुरितम अनया हंति दुरितम अनया इति अंहतिर दानम अंहति बन गया क्या प्रत्यय है अति प्रत्यय और कहाँ से आया हंति को अंग अहंग आदेश अनुसार के साथ अंगति ध्यान हो गया क्या लिखा है हंति दुरितमनया दुरितमनया क्या क्या भी थी दुरितमनया दुरितम अनया प्रादेशनम निर्वपणम अपवर्जनम अहति ये अर्थ दे दिया निर्वपणम अपवर्जनम अहति प्रादेशन सब दानार्थक है रमेर नीति हाँ नीति स्वर के लिए है प्रत्यय हो जाएगा क्या अति रमति काल और काम है सुंग क्रीही सु से क्री हरी हो गया सूरी बन गया सूरी है क्या बलवान सूरी सूरी आदि शादि भूषि व्यक्रीन अदस्य क्रीन हो गया री अद्री पर्वत है किसका सूरी का हाँ सूरी विद्वान है सूरी सूरीनो सूरी धीमान सूरी कृति कृषि लब्ध वर्ण विचक्षण विचक्षण है धीमान बुद्धिमान सूरी है कृति विद्वान है सूरी अद्री सद सद सदरी सातन से सद्री बन गया शर्करा और भू से हो गया भूरी प्रचुर अधिक अर्थ में अशुभ धातु श्री हो गया शुभ्री ब्रह्मा हो गया आगे करना है इतने एक बताओ ये तो इसमें सुंग क्री अमेर नीति पाते रति अमेरती वृद्धि ध्यान ऐसे सब बनाने के लिए नियोमी ही भूव की त्यार तेरु सब अश्रुते रश्च सब ऐसे बना दिया है अंगेर नलुपच्च ये अंगेर नलुप तो पहले आया है अग्निशत कहीं बनता है ना ओम।